الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. مخکی مضمون کې تصدیقات د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې ته په خاني واقعات بیان حرف په حرف باندې صحیح او حال دا دی چې موجود نوي نه په کوی تور کې او نه په مدین کې نو دا استاد رسالت دلیل دی چ معلومه شو چې تا ته وحی کیږي د الله طرفنا او ته بیانې نو دې آیات کې حکمت ذکر کوي الله چې ما داسیم کول شو چې دا پیغمبر مې نوې را لېګلې دنیا ته ولی چې دې حال ته وګورنو دا عقل مندوم دا فیصله عقل کوي چې ځان خنرات لخوا چا سره مرګرتیا او نکړه چا سره سم خبره او نکړه چا سره په انسانیت او په ادب باندې سوال جواب نکړو او بس بدی ردی دی اعتراضونه دی او سحر او شعر دی دین او نرات له خو بیا ولی چې الله دومره عظیم احسان وکړ په مؤمنانو په ټولو امت باندې یوازې په مؤمنانو خو نه او دومره عظیم احسان په بدل کې دلانه بول عزت ناشکری کی شکر نہ دلانه هر حکم نافرمانی کی او تابعداری نہ ملاوی ما بنو لے گلے خدا می دی او حکمت تفار راو لے گو اگر حکمت داو چی بیا با دی خلق عذر پیش کو ما تا قیامت کی ولی انسان خو بیا دا گلو نا ڈک دیکن بیا گلی کئی بس اللہ بیا با دی قیامت کی وی چی اللہ دورا با دی سوکرا گلیو مونگ ترا لے گلیو او چی مونگ با دی خبر کریو نوم به ولې تاسې کولو موږ به ایمان راوړو موږ به د جهنم نه ځان بچ کړو دا عذر به پیش کوو ماته چې موږ خبر نه وو او عذر الله ته ډیر زیات قبول او منظوري چای چې وتا عذر پېښ کړل نو الله قبول کړي دي موسی عليه السلام څومره عذرونه پېښ کړیو چې کله وتا الله رب العزت پیغام حواله کړ موسی عليه السلام الله رب العزت نو مطالبات شروع کړو چې الله یو خو زما سینه تنګیږي جبا مې نه چلیږي نو د دې علاج غواړم. بیا دا عذر پیش کو چې یوازې ما مرګره مې نشته دی، مرګره غواړم خو د خپل کورنۍ نه. الله سره هارون علیہ السلام مرګره کړ، دا عذر قبول کټول. دا زه هر چا چې عذر پیش کړی دی الله ته، الله قبول کړی دی عذر، الله قبلی خامخا. نار کله چې دی دا عذر به پیش کړو نو الله وی پیغمبر مې راولېږي دنیا ته، چې دی بیا عذر پیش نکی اسی که قیامت کې لګیایي نو اسی به لګیایي. اگر عذرونه ندی، اگر ټول دروغ دی چې دی او بیا وی چې الله مونږه پوه نشو او بدبختی را باندې غالب شو، امونگا بیا دنیا تا بوزا، دا خبری بکی نا غذرو ندی. اصل عذر دقاو چی خبر نو که دمرا امونگا خبر کلی وی نمونگ با ولستانا فرمانی کولا، ملاوی خبر میکلی یو عظیم انسان می رولی گو طول دنیا خبر کلا زما دا احکامنا زما دا دیننا، استاد عذر پاتې نشي. نو دا د رسالت حکمت بیانې چې الله رسولان راغلیو دنیا ته د رضید پاره چې د خلق خله بند شي، او که چېرې دا عذر نه وي کنه الله بیا مې نور علی کلی یو، او یادارې چې دنیا کې مې د عذاب در کړو. ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم، کچره نوې داسې خبران چې کله اورسي دي خلق ته سم مصیبت او عذاب په سبب داغي ګناو نو چې مخکې کړی دي لاسونو د دې عذاب الله سي چلنور کوي، لیکن گناہونو کی جرمونو کی اللہ ولا سزاور کی عذاب نازلی. نو کدا خبر نوی دے دا عذاب دراتلو پا وقت کی، فیقولو چذیبوی ربنا لولا ارسلت ایلینا رسولا، اے رب زمونگا ولی دن را لیگل مونگتا سوک پیغمبر چی مونگے خبر کلے وے، مونگتا استا احکام بیان کلے وے، مونگتا استا پیغام رسولے وے. بیا ودیدہ وے نا فنتا بیا آیات کا، مونگ باستا دا آیاتنو تابداری کلے وا، ونکونا من المؤمنین، او مونږ به خامخا د مؤمنان نو چې دنیا کې څنګه نور مؤمنان تیر شوي دي پخوانو امتونو کې، مونږ به د هغې په شان مؤمنانو. او که مونږ ته دې څوک را لېږلی وي نو الله وي دا عذر به دې کو که نه ښه، نو ما ځکه ته راولېږلې که دا عذر نه وي نو لما ارسلناکا. مفسر وي دې جواب دی چلما ارسلناکا، ما وته نوې لګلې دنیا ته، خو بیا و دې دغه عذر پیش کوم، نو دې د پاره مې راولې کلې چې دې عذر ختم شي. دا درګلې کلو د پیغمبرانو حکمت ته، حکمت ته به اسد ته انبیاو دي. اځم جواب دا دی چې لعذبناهم، ما بدیل دنیا کې عذاب ورکړم، خدا عذاب په وخت کې بیا بي دغه چې غواله چې لولا ارسلت الینا رسولا، یا الله خبر دې نکړو په دې نکړو په سبان دي او راګیر دې کړو، نو ځکه مې تراولې کېلې اوس کا عذاب ورکوما نو سعوذر یې نشته دې. بیا هم الله رحم کین دنیا کې ولنور کوي، اخرت کے با عذاب ورکی. نو دیالته کوم دا عذر نشي پیش کولې چې لولا ارسلت الینا رسولا ولي راغه کنا د الله حجت تمام شو کنا فلما جاءهم الحق من عندنا نو کله چې راغې دي تا حق زمونږ د طرف نه چې پیغمبر مې راولې ګو غمال نیمه کتاب نازل کړ نو در علی ګلو د پیغمبرانو سره مناسب داوا او لایق داوا چې دې منلې وي دې قدر او احترام کړې وي دې شکر ادا کړې وي چې الله شکر دې چې مونږ ته دې پیغمبر راولېګو مونږ دې د خپل دین نه خبر کړو مونږ خو پټې راتیارو په جهالت کې پراتو مونږ خو په خپل عقل باندې لار نشوا صحیح کولې شکر دې چې تا پیغمبر راولېګو دې له دا په کار الله وی چراغ نه ترازونه شروع کړو کله چراغ دې ته حق چې پیغمبر راغې او قران نازل شو زمونږ د طرف نه قالو نوې دې په اعتراض کې لولا اوتیا ولې ورنکلې شوې دې پیغمبر ته مسلما اوتیا موسی په شان داغه معجزو چې ورکلې شوې موسی عليه السلام ته دا ټوکې شروع کړې ښا چې خبر شو چې الله خو محمد صلی الله علیه وسلم پیغمبر کو په عرب قوم کې د ټولې دنیا د پاره راولېګو نبی آوے یو بل سراوی چیر موسیٰ علیہ السلام سرام ساوکنو ای ماربت جوڑی دو دو سر خونیش دو او موسیٰ علیہ السلام بو ایلا سراویست ناغی با دا سی دو نوار پشانت رانا کولن دو سر خونیش دو سنگا پیغمبر دی او موسیٰ علیہ السلام وی دوی گٹی ندولس چینی روانی کلی وی ندخ مونگلی یو چینام روانی دا څنګه پیغمبر ولی ورنکلې شو د تاغه معجزې چورکلې شو موسی علی السلام ته دا واری او تعالی دغه معجزې ورکې او یسوک راضی دنیا ته نام صاحب اوسره قالو وې دې په اعتراض کې لولا اوتیان ولی ورنکلې شو دې پیغمبر ته مسلما اوتی موسی پشان داغی معجزو چې ورکړشی وی موسی علیہ السلام ته دا خلق عادت ته کنه ها دیږي کله غوسم دا چې کله چانم واوري صفات یې واوري شهرت یې واوري چیر پلانې ځکه ډېر لوی عالم دی ډېر لوی علم دی وسره او دی لرشی او تماشیو کی نو بیا خبری کئی ولی اگر داسی چلکا دو دنیا حیثیت خواتا نہیں حاصل کنا دقا دو بچٹائی باندے ناستی دقا دی چے ناستی دقا سے لباسی دو دی پشانتے تانے مانے کنا سدم تشینی دی بیا ہوئی ارے مونږ خپل پلانې مولي سیب لیدلو دا ډېر زبردست تنظیم دا سپیشل کمره و فرج وته لګېدلو ادا سي یزخ په بندا دا خو د حقانیت دلایل ندي کنه تدی تمغو ردا خو د بادشاہان او حال ته بیانې دنیا کې د بادشاہانو حال دغسی چې دنیا تنظیم یې خپوري د دنیا ټول ضرورت وتا حاصلی د څه شي کمې نه او چې تلل شي کینه نو د فرج نه بدل جوس راو باسي دا څه زبردست او دا څه یا دا د دنیا پرستو حال علماء او شان خدا نه دي دا غیره مسلې ته پوسوکا دا غیره د قران ته پوسوکا دا غیره د خپل دین د معلوماتو ته پوسوکا دا خو دې يهودو کارو چې ادا عرب چې پیغمبر راغې معجزې وسره نه ناغي وی چې وګور دا څنګه پیغمبر دی موسی عليه السلام سره خو نه معجزې وی چې چا و ضرورت شنه جوړ بس انفن کې به معجزه ښکارا کړه لولا اوتیا ولي ورنکلې شه دې پیغمبر ته مسلما اوتیا موسی پښان داغي معجزاتو چې ورکړې شوې موسی عليه السلام ته الله جواب کوي چې موسی عليه السلام له خدا مانی کنه چې معجزې ورکړې شوې نه معجزې ورکړې شوې نو چا ومانه چا پیمان راوړو نو دا څه خبره ده الله کاغه منلې وي نو بیا موږ د تاسو ما موجودي ورکړی چې دې کې هډیر لوی کمال دی او لم یکفرو ولید خلقو کفر نو کړي بما اوتی موسی من قبل هغه معجزاتو چې ورکړی شوی موسی علی السلام ته مخکې د دې پیغمبر نه څومره معجزي ورکړی شوی چې په ایمان راوړ نه دغه خبره وا چې موسی انی لازنک مسحورا فرعون لومبیو چې او موسی علیہ السلام زما او یقین دې چې ډیر لوی جادوګر یې وته وي ایمان به کم ځای راوړو نو تاسو دلیل نه دی چې معجزې چا سره ډیری نو مؤمنان به ډیر شي او مرګري به ډیر شي نه تاس خبر ده دا خو د انکار د پاره خلکو ځان له یو بانه جوړه کړې ده چې حق پرستوي نه یو خو معلوم کی چې سړی په حق ده او رښتیا وي خو منلو ته خو نه یې تیار کنه نو بیا دا بانه او دا ځان له هیلې او وجه بیانې کنه خویبت بانے بیسیار ایمان تاو اسلام تغاڑا نشکی خودے نبیا پاگا باندے اعتراضو نہ کئی عیبو نہ پکی رو باسی نکتہ چینے کئی تاو مسلمان شان نہ دے ولی سیوی قالو اوی دی مشرکانو سحرانی تظاہران مکی والاوی تلیو دا اہلی کتابو سر ملاقات کو کنا ولی بیا خودی ملاقاتو نا دیر گرم گرم شورو شی چی مقابل جوڑا شی کنا نو دیلانو پوشیو چیغیم زمون مرگری دی ادھا پیغمبر خلاف دی جو سلام کلامو شو کانا پینو شو نو اہلی کتابو تہوی چیرا منکی او پیغمبر پیدا شوی دے او اگا داسی داسی خبری کئی چی بغیر دالان آبل سوکو لائق دا عبادت نشتان او بغیر دالان آبل چاہتا آواز کل او بل سوکا پا حاجاتو کیرا بلل وی دا شرک دے او کفر دے دا غصی بوتانو تا سجدی کل دا وی شرک او کفر دے دا غصی دا بوتانو پنم باندے منخت کل دا وی حرام دی او پلیت سیدو ندیم دا سی خبری کئی ناغی خواغا وقت کلا دوم را دغنو کرنا ناغی و تاوی چی آو دادو منگ تورات کمشتا دا دی چی کمی خبری کئی کرنا دادو منگ با تورات کشتا دی وی مشرکانووی چی سحرانی تظاہران بس دوالا جادو دی که تورات ته هم او که قرآن ده هم دوالا ده سحر کتابو ندی مونگا یو نمانو ده ده زد کار ده کنه چه زد کسو کراشی کنه آبیا کلمانی که نورا سپوگمه و تراکوز کی کنه اوی دی مشرکانو چه دوالا ده سحر او د جادو کتابونه دی د یو بل امداد کوي کمرات ته تورات او قران شي او دا معنا به تر وقالو ان بكل كافرون او دې مشرکانو چې مونږه په یو باندې ایمان نراوړو ایمان نراوړو کسوکرات کافران وی نووی دی اون قرآن منو اون تورات منو خبر خویاو وکنا دوار حق کتابو نو دوارو دا اللہ وحدانیت دنیا تا پیش کرو انکاریو کو کلاچ باطل پرس دا سے انکارو کی کنا چه نمانم دا کتاب دی وی نمانم دې طبيعت الله کتاب نه وي ښه تاسو چې وي کوم کتاب راوړې دا نه مانم کنه الله رب العزت پیغمبر پاک ته وي چې دا نه مانی نو بس تراوړه مونږ حضرت نه کو زمون خو چا سره بنیتی نه دا نو څوک پیژنو بس تراوړه نو مونږ به یو مانو چې ته زمونږ دا کتاب نه مانی چې دا الله کتاب دی او قران دی شک پکې نشته دی او دې لپاره نازل کړي چې د انسان راهنمایو شي او ته دا نه منم نو بس تراول زه به ومنم بس واسنه چې ته بندا کتاب راوړې چې بندا چې تلې کړې دې پارزل العمر کې چې دماغو یې بیا کار نه نستا کتاب نا د بنده کتاب نا چې چې دړو کې او لګو کې پروتي او هغه راواله چې دا کتاب ده نه نه د الله کتاب یاد ده دین اصل کې د الله په کتاب کې د بنده په کتاب کې نشته دا خو شکر دی چې الله کتاب را دی کولې ده هغه د بندیانو کتابونو ته پاتې شو او قل اوای وتا فاتوم چې زمونږه دا کتاب نه منې دا الله کتاب نه منې نو تاسو راولې به کتاب من عند الله دا سيو کتاب چې د الله طرف نه نازل شوی راولې کړه دا سي کتاب چې د الله طرف نه نازل شوی هو اهدا منهما چې ډېر اعلی هدایت والوي دا په کې شرط ولی کتاب تورات او انجیل راوړی نو خو د قران په مقابله کې کم دی په هدایت کې او اعلی ندی کنه اهداف ندی اهداف قران دی چې ټولو کتابونو لپاره الله ناسخ راولي نداسي کتاب راوړی د قران په شان چې څنګه د دې مزامین ډیر اعلی او بهترین دي څنګه د دې هدایت او ډیر بل مثال او به نذیر دی مزاسي کتاب راوز اتبعه زبیو منم مونږ خو د حق مرګریو مونږ خو د حق په تلاش کیو مونږ خو د حق وګیو چې کوم ځای کې نو بس زمون پیامبر نا او سلام ناری مونږ خو زد نکو و دارا چه دا اللہ کتابی وحی نازل شوی آسمانی کتابی اگر دا ہدایتی او خزانهی کنخا بنده کتاب نبا تختی ففر رو الاللہ اتبعو زبع منم زبع تابداریو کم ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتنی پخپل خبرکیم چې دا کتابونه د سحر او د جادو کتابونه دي بیا په خپل هغه تلاش واچو نو موږ ته سحر او جادو وي او کله چې قران یې پرې خود نو الله وی وتبو ما تطلو الشیاطین علی ملک سلیمان لاله په سحر او په جادو باندې سر شو ذکر الله دې کتاب نه آپ لسی سحر او جادو دا خو یو د الله کتابی چې دا حقی دا د هدایتی دی کې د انسان د دنیا او د آخرت کامیابی وی بس او چې آپ له دې مقابله کې نواټول سحر او جادو فإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ اے پیغمبر پاک که ستا جواب او نه که ستا قبول کې او نه کړم او داسې کتاب یې رانوړو چې غډیر اعلی په هدایت کې فعلم پوښه په دې خبره باندې انما یتبعون اهواءهم چې بشکا دې روان دي په خپل خواهشاتو پسې د دې مرز دا دی الله او ښا او قرآن باندې انسان عمل نشي کولی او قرآن باندې خپل اسلام نشي کولی کله چې هغه طبیعت پس روان وي خپل خواهشات پس روان الله او کتاب دا څنګه دې نازل کړي چې استاد خواهشات مرګرتیا کوي ستا خواهشات او ستا طبیعت خوب دا وي چې بس ارس خورا حلال او حرام پکې مکوا داستا طبیعت وی کنا لیکن دا اللہ کتاب خدا سے نوی دا اللہ کتاب خوی چی دا حلال دی او دا حرام دی خطا تا نوی چی ارس اخرا ولا تا کلی دا طویلی حرام مخرا مردار مخرا نظر نیاز دا غیر اللہ مخرا پاک خوراک کوا کلو من طیبات ما رزقناکم مستا خواہش دا غیر ستا طبیعت او خواهش خداوی تا تا چه بس زماز رس غواری نواغ بکوم ازادی بکوم ما بندی و پابندی نیم نا قرآن خدا سے نکی یا خطا پابند کی چه تبا ده نفس و شیطان نزان بچ کئی تبا پا خپل طبیعت پس نزی بلکه تبا پاگا قانون پس زی چلا نازل کرده داری قانون تا بھی داری وکے بے قانون کار بنکے بے اصول کار بنکے اسوک چیز قرآن نے مخوار انو پوشا چیز خواہشات راٹین کردے دیکھا او دے دان نشی خلاص ہو لے تانن چی خلق قرآن تا ڈا ڈا نلگئی کنا او غار نشی کی خودے ناغی تا دغا تکلیف دے کنا خوا دیر غٹا مجبوری دا ہوتا دوڑا کارن کی چیم با قرآن سینے سر لگے ام با بیات خواہشات و تابیداری کہنا پوشا چی بے شکا دی تابیداری کی دخپل خواہشات و من اضولو اددن الوے گمرا سوک دی دنیا کے سوک دی الوے گمرا داغ چانا چی روان دے پخپل خواہش پسیم پل خواهش ستویل شی بغیر هدم من اللہ چه دا اللہ ہدایت پکی نئی دا اللہ کتاب پکی نئی او دا اللہ رب العزت پیغام او دعوت پکی نئی نبت دا ٹول خواهشات تی ٹول بغیر هدم من اللہ دردی مرض اللہ بیان چه گرد عمرین احسان اللہ کو چه عظیم الشان قرآن نازل کو عظیم الشان پیغمبر یه رو لیگو او دیگه تا تیار نشو بلکه مقابله اکلا الزامات یه پیولا گول اللہ رب العزت توی دا دی وجه داده کن دار سوک نشی کولی دا خدا آغا چا کار دی چه دنیا لان او دا دنیا خوشالو و مزول ایلتا ورکلا چه دامی ندی پکارو زما دا اللہ حکم او دا اللہ فیصلہ او دا اللہ امر پکار دی ناغا سوک تابیداری کولیش ان اللہ لا یهد القوم الظالمین او بشک الله توفیق نور کوي د قوم ظالمانو ته دا په توفیق باندې کیږي ها او دا خلق د الله نه سوالونه کړی چې الله مال توفیق راکړي انبیاء کړی دي چې رب اوزعنی سلیمان علیہ السلام یا اللہ مال احمد راکے مال توفیق راکے ان اشکر نعمتک اللتی جستا دے نعمتن شکریہ دا کما او چے کمو خلقو لاللہ توفیق ورنکی کنا ناغت دا مقام نشی حاصلے دے اگر اللہ دے کتاب نا او دا انبیاء او دا سنت نئیس پیدا نشی حوستے اگر بدغا سے تیار کی روانی نو دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د بعثت حکمت بیان کو چې دنیا ته پیغمبر ولې راغی چې الله خپل حجت تمام کی او د خلقو عذر نه پاتې نشي او چې کله راغی نو د خلقو دا حال له ګوره تیار ندی منلو ته نو باندې کوي الله وی دا باندې نه قبلېږي اگر سړی و کامیابی چې سوال کوي چې الله مال توفیق راکړي منم چې حق کتاب دې حضور ډیر کمزور يم وی الله مال توفیق راکړي مال مدد وکړي نو در کوي بدل مو خو چې الله عذر قبلې کنه ها اخر دعوانا.